hip-hopę, a co pije? Hip-hop, kogo kochasz? Hip-hop, dobra, dobra, starczy stop. Czym oddychasz? Hip-hopę, a co pije? Hip-hop, kogo kochasz? Hip-hop, dobra, dobra, starczy stop. Sobotnie popołudnie, siedzimy sami w chacie, nuda nas zabija. Na pewno to uczcie znacie, po raz setny przesłuchany, wciąż i wciąż te same płyty. Mam dekiel już od tego zryty. Ochota na imprezę spada na nas tak jak wiosenna ulewa. Myśl o pannach alkoholu, bardzo mocno nas to zgrzewa. Lecz niestety nic się nie szykuje, jak mnie to dołuje. Ja chcę imprezy, ja imprezy potrzebuję. Nagle znienacka, słychać odgłos telefonu. Wzbudza w nas nadzieję, wzywa tak jak brzmienie kościelnego dzwonu. Szybciej niż Carl Lewis, dobiegam do słuchawki. Halo, kto mówi? To ja. Odzywa się znajomy głos. Idziecie na imprezę? To pytanie nokautuje jak Tysona cios. Jasny stary, spadłeś na z nieba. To było to, czego nam trzeba, jak głodnemu kromki chleba. Gdzie i kiedy? Tam. Masz alkohol? Ma. A masz dojki? Ma. A dasz nam? Ja też wam dam. To już wiem, czemu cię znam. Już dzwonimy po taryfę, będziemy lada chwila. Trafiłeś sedno sprawy, jak do łzy Billa. 2-2-2-3-3-3, my wozimy płacić ty. Pół godziny i spełnią się dzisiejsze sny. Czym oddycha? Hip-hopę. A co pijesz? Hip-hop. Kogo kocha? Hip-hop. Dobra, dobra, starczy stop. Wchodzimy kak na karku, a na karku kark. Co jeden większa łapa, większa klata, jeszcze większy bar. Po drugiej stronie sali siedzą nasi ludzie. Próbują to wytrzymać w wielkim trudzie. Co za dolina, jeszcze bardziej zrzedła mi mina. Wolałbym już iść do multikina. Pytam się, co jest grane, to dopiero 9:00. A towarzystwo całe najebane. Kierunek bar, Smirnow Superstar. 4:50 ja, 4:50 ty. Rozglądamy się wokoło, ruszamy do gry. Mój Boże, tutaj chyba nic już nie pomoże. Że bieda jak na Bliskim Wschodzie, jak w więzieniu, o chlebie i wodzie. Ale lepsze to niż dżanie dupy w domu. Nie muszę tego tłumaczyć nikomu. Do stolika wracamy, wypijemy, pogadamy, zajaramy. Ekipę rozkręcić się staramy. Możemy to zrobić tylko tym, co mamy. A co mamy? Mikrofony, wiedzy wyciągamy. Idziemy do DJ-a, pieniądze do ręki. Zaraz tu polecą hip-hopowe dźwięki. Podłączamy, no i zaczynamy. Prosto z Poznania, rewolucja nie do zatrzymania. Wielka epidemia rymowania. Pojawiamy się tu znikąd. Pisz w drodze na sam szczyt. Jak to Hans powiedział, tam zabłyśnie o nas mit. Uwierz, bo to żaden kit. Dajemy tłumom to, czego im trzeba. Rymy opadają na swą głowę, tak jak manna z nieba. Dwie magiczne cyfry zaczynają świecić w mroku. Zbliżamy się do celu krok po kroku. Tego roku zaczęliśmy i już nigdy nie skończymy. Hip-hopem przesycone wszystko, co robimy. Jesteśmy właśnie tacy i już się nie zmienimy. Leję słowami, dobrymi tak jak Gini Sos, tym blaskiem oświetlam, opływającym całą salę mrok. Pierwszy krok za mną teraz zerwę ciebie prostą drogą. Każdego, co na niej stanie, poczęstuje nogą. Trzymam swój mikrofon w garści, tak jak twoją dupę. Grawitacja kopnę cię tam, a zobaczysz jak wygląda z bliska orbitalna stacja. Gracja za koło wyłania się z dymu, uprawia wszystkich pokrypienie. Oniemienie pozwala mi zawładnąć tłumem, który porusza się właśnie tak jak ja tego chcę. Gra według moich zasad gry, w moją grę. Teraz wszyscy wyrzucacie ręce w górę i śpiewacie razem z nami chórę. Czym oddychasz? A co pijesz? Kogo kochasz? Dobra, dobra, starczy stop! Hip-hopem! Hip-hop! Hip-hop, hip-hop, hip-hop! Czym oddychasz? Hip-hopem! Kolejna relacja, zachodnia strona Dębca. Dzisiaj w studio dr Wiktor Wektor powie nam coś na temat oddychania. O, dzień dobry Państwu. No więc oddychanie tlenowe to biologiczne utlenienie substratów organicznych w celu uwolnienia i zmagazynowania w ATP zawartych w nich energii. Proces ten zachodzi w komórkach w większości organizmów. Składa się z trzech etapów. W pierwszym etapu, przepraszam bardzo, etapie, ten, tak zwany... Zachodnia strona Dębca Radio, żegnamy, do usłyszenia. Ja jeszcze chciałem kilka słów do tych młodych ludzi, którzy słuchają 5-2. Ludzie, no przecież jak oddychać hip-hopem, no przecież to jest niemożliwe po prostu, jak wciskają jakieś kity, mogę słuchać jakiegoś durnych piosenek, że tych hip-hopem potem się duszą ludzie na ulicy, padają normalnie, jeden przy drugim pada, tu pada, tam pada, wszyscy słuchają 5-2, ja nie wiem o co chodzi.